Benvinguts, benvingudes. Esteu amb una altra volta aquí a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Us acompanya amb els propers minuts en Rafael Corbí, qui és qui us porta l'edició d'enguany d'aquest, el nostre programa. Jazznàtics amb un programa que és per nosaltres, no per la resta de la gent, però per nosaltres sí, de vacances. Per tant, us portem un programa amb diferents artistes i amb una selecció musical que us conduirem amb el programa d'avui, el número 204 de Jazznàtics, i que ha començat amb la música de Giuliano Perin, amb aquest Ich Versang, des del seu àlbum Coming Back, que ens va portar l'any 2008. Aquest vibrafonista excepcional, God Vibes Quartet, l'acompanya. I també en la música de Marcus Miller, de l'intèrpret nascut a Brooklyn, a Nova York, el 1959. Ell, des del Jazz Fusions 2, ens portarà aquesta peça, el 1994. Es deia Hu Hu. Salutacions i anem a disfrutar de la bona música. We'll be right back. This is how men cry. A small ray of sun shines down from the sky, and I shiver in the light. Shirtless men who once dreamed of becoming baseball players now hang out from tenement windows like strong men in some weird urban circus. Nina hasn't called today. Still, the girls work the corners, wilting like crazy bouquets, so beautiful, so past their bebop glory days. Some have been picked, some already dried and hanging, upside down, their roots exposed. They dream of the cool living earth they will never touch again. I think I see Nina's face in a cafe, almost but not quite the color of her hair. And so I walk on my muttering way and wipe a piece of dust from my eye. This is how men cry. This is how we cry. So strip. nobody knows. I'm your street corner Romeo. Everybody knows you're my heroine. Everybody knows Charlie Parker loves me. Sit with me forevermore. Is the draft too cold when they open the door? Sing to me whenever you're drunk, and we'll drift away, we'll drift away, we'll drift away. Everybody knows I'm your street corner Romeo. Everybody knows you're my heroine. Everybody knows Charlie Parker loves me. I feel your heartbeat underneath my skin, like a New Orleans night, but the rain can't get in. So red hot, dig the bebop under the cool, cool lights and the glass blue nights. Everybody knows I'm your street corner Romeo. I'm your street corner Romeo. Thank you. Sí, escoltàvem aquest en directe els projectes que ens ha conduït en Marc Jordan, en primer terme, el cantant canadenc nascut el 1947, músic d'estudi i compositor This Is How Men Cry, aquesta peça que ens servia des d'un recopilatori publicat el 2001, i també Oriol Romaní i Elena Lasco amb aquest Sun Rising, una altra de les peces que podríem escoltar amb el nostre espai i que avui us hem portat a Jazznàtics. Oriol Romaní des del Jazzinc, publicat aquest disc el 2013, sempre molt bona música. Després d'ells, qui serà el següent? Doncs escoltarem Arturo Castillón. Ja el van presentar en el seu moment amb el nostre programa Desert Flower, des de l'àlbum The Promise. Ens portarà aquesta peça, aquest fenomenal artista, des del 2006 es va publicar aquest disc. I després, Jan Monheit, a Jazznàtics, l'escoltarem amb It Never Turned My Mind, la interpretant d'Oakdale, de Nova York, a Long Island, que va publicar el seu primer disc l'any 2000. Thank you. hairdo is in place. I've lost the very meaning of repose. I never put a mud pack on my face. Oh, who'd have thought that I'd walk in a day's now? I never go to shows at night, but just to matinees now. I see the show, and home I go. Once I left when I heard you saying that I'd be playing solitaire, uneasy in my easy chair. It never entered my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun. It never entered my mind. You have what I lack myself, and Thank you. It never entered my mind. Thank you. Viola. Viola s'anomena aquesta peça d'en Chuck Mangione, un dels més grans artistes de sempre. Ell havia nascut, aquest trompetista i compositor, el 1940 a Rochester, a New York, i és un dels més grans de sempre. Des de l'Everything for Love del 2000 ens ha conduït aquesta peça. Després que ho fes, Jan Monheit, ho hem dit abans, amb It Never Turned My Mind. Plou, plou, senzillament plou, cau aigua, és el que ens porta ara mateix a tots nosaltres amb una excel·lent interpretació des de l'àlbum Obrigado, publicat el 2018 la formació Cara Cara, que ja us van presentar també amb el seu moment amb aquell àlbum editat el març de 2008 a través de la companyia Temps en Record, i que ens aconduïa peces com per exemple aquesta que en el seu moment no vàrem escoltar. Thank you. plaer haver-vos acompanyat amb aquesta hora de Jazznàtics, amb aquests artistes tan diversos que avui us hem portat, un programa eclèctic, com hem dit, perquè durant una sèrie de programes això és el que anirem escoltant, diversos artistes, i amb la seva presència que ens acompanyin, ens facin relaxar amb la seva música. Juliana Perín, Marcos Miller, Marc Jordan, Oriol Romania, Belena Lasco, Arturo Castillón, Jared Mohait, Chuck Mangione, Cara a Cara, amb aquest plou que acabeu d'escoltar des de l'Obrigado, del 2018, i per finalitzar, tot una música d'un dels més grans intèrprets de sempre. Atenció, perquè ara escoltarem a Count Basie, nascut com a William Basie, a Red Bank, el 21 d'agost del 1904, i que va morir el 1984 a Hollywood, en director de Big Band i pianista meravellós, des d'un dels músics de jazz més populars de la història, diria jo, vinculat durant pràcticament 50 anys a la direcció d'una big band d'una influència importantíssima en determinats registres estilístics del jazz associats al swing, sobretot, i a la seva corrent més tradicional. Des del Breakfast, Dance and Barbecue és una peça que es portava amb un àlbum amb la qual conduïa, amb la seva orquestra, al costat de Joe Williams, aquest disc que va ser republicat el 2001. Els escoltem, doncs, i posem el punt final amb el nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera, aquí, a Jazznàtics.